Book 2 80 80 80 الصفات 3 Adjective 3 Adjective 3 هي لديها كلب Ea are un câine Ea are un câine الكلب كبير. Câinele este mare. Câinele este mare. هي لديها كلب كبير. Ea are un câine mare. Ea are un câine mare. هي لديها بيت. Ea are o casă. Ea are o casă. البيت صغير. كاسا este mică. كاسا este mică. هي لديها بيت صغير. Ea are o casă mică. Ea are o casă mică. هو يسكن في فندق. El locuiește într-un hotel. El locuiește într-un hotel. الفندق رخيص. Hotelul este ieftin. Hotelul este ieftin. هو يسكن في فندق رخيص. El locuiește într-un hotel ieftin. El locuiește într-un hotel ieftin. هو لديه سيارة. El are o mașină. El are o mașină. السيارة غالية الثمن. Mașina este scumpă. Mașina este scumpă. هو لديه سيارة غالية الثمن. El are o mașină scumpă. El are o mașină scumpă. هو يقرأ رواية. El citește un roman. El citește un roman. الرواية مملة. Romanul este plictisitor. Romanul este plictisitor. هو يقرأ رواية مملة. El citește un roman plictisitor. El citește un roman plictisitor. هي تشاهد فيلما. يا vede un film. يا vede un film. الفيلم مثير. Filmul este captivant. Filmul este captivant. هي تشاهد فيلما مثيرا. يا vede un film captivant. يا vede un film captivant. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.